ไปทำพฤติกรรมแบบเดิมอ่ะ พี่หลุดไหมพี่ยังโกรธไหม หรือว่าพี่ความได้ทีเดียวถ้าพี่หวน ตอบไม่ได ้สิ่งที่ เขาหวนเหรอ หวนคิดถึงสิ่งที่เขาทำพี่โกรธเขาอีกไหม ไม่คือเรารู้แล้วมันเป็นความจำเดิมไงว่าอ๋อเขาทำอย่างนี้อย่างนี้แล้วเราหวนยังไงมันก็ไม่ออกมาแต่เราเป็นความจำที่เราจำได้ว่าเขาทำสิ่งนี้มาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรที่จะเรื่องของเขาแล้วอันนั้นเป็นเรื่องของเขาแล้ว แต ่สิ่งหนึ่งมูจะแนะนำนะอันนี้เป็นประสบการณ์หนูนะอะไรเงี้ยอย่าด่วนสรุปเด็ดขาดว่าฉันไม่โกรธแล้ว อ๋อไม ่ไม่โกรธแล้วไม่คืออย่าด่วนสรุปไงใช่ไหมเพราะว่าพี่ต้องดูจากสภาวะที่มันเหตุการณ์เกิดขึ้นสดๆร้อนๆเดี๋ยวนั้นน่ะแล้วคนมันต่อยหน้าพี่อย่างเงี้ยฉันไม่โกรธแล้วจริงหรือเปล่าน ั่นน่ะสิมันยังไม่เกิด ใช่ไง แต่ไม่เคยด่วนนะไม่เคยด่วนสรุป เอออย่าสรุปกับพี่คือมันเข้ามาก็มองว่าอ๋อมันเป็นปรากฏการณ์ที่ฉันหายโกรธคนนี้แล้วมันแค่ปรากฏการณ์อย่าไปยึดมันน่ะอย่าไปยึดว่าอุ๊ยปรากฏการณ์นี้มันภาวะมันช่างแบบช่างเลิศช่างอะไรแบบเนี้ย ผมถึงตรงเนี้ยพอจะเข้าใจแล้วว่าตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นพอเคยมีประสบการณ์นี้เหมือนกันบางครั้งที่จิตมันสติที่มันตัดอารมณ์หรืออะไรอย่างนี้ออกไปแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องเข้าไปเห็นกระบวนการของการตัดตรงนั้นเหมือนกันตอนนี้มันแสดงผลอย่างรวดเร็ว1 2 3 4 5 6 7 9 10ปึ๊บเลยแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะไปเห็นทีละ1 2 3ว่าทำไมมันถึงได้ตัดออกไปตอนนี้กระบวนการตรงนี้ยังไม่เห็นแต่เห็นว่าเห็นผลของการกระทำไปแล้วตรงนั้นซึ่งหน้าต่อไปสติมันจะละเอียดขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งคุณมวยก็บอกว่าผมบอกว่าเหตุกับผลก็คือเข้าไปเห็นกระบวนการของมัน ไอ้คำว่าไม่ยึดเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังผมเคยตอนนั้นอยู่วัดสนามไหนนะเดินจงกรมเดินแบบหนักๆเลยแล้วผมก็กลับบ้านแล้วผมก็เดินเล่นสบายๆเดินแบบเพลินๆด้วยนะสติมาเต็มเปี่ยมเลยโอ้เชื่อไหมโลกทั้งโลกอ่ะเป็นความสุขมากเลยให้ผู้หญิงมา10คนมาเรียงหน้านะผมไม่มองเลยอ่ะโอ้โลกทั้งโลกเป็นของผมมีความสุขขนาดแบบอะไรก็เทียบไม่ได้แล้วผมไม่ใช่ว่าไม่เคยคุยกับใครเลยนะสมัยนั้นอ่ะมันไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรแล้วก็ยังแค่สงสัยว่าเอ๊ะมันสุขได้ยังไง ใช่มันคือในองค์ฌานที่เรียกว่าสุขนะฮะ มีสุขปิตินี่มันจะมีหลายอย่างนะมาเรื่อยๆกับเพื่อนกับเพื่อนแบบโอ้โหลาน สุข มีโอ้มีหลายขนาดเหลือเกินให้ชิมอ่ะนะเออผมก็รู้ว่ามันหนีแต่ผมไม่ติดนะ ไม่เคยยึดสุขที่ไม่ได ้อย่าพูดคำนี้ ยึดติดกับว่า ผมไม่ยึดอุ้ยเบลใครผมไม่ยึดพี่ตัวมันไม่ยึดแต่จิตที่มันอยู่ข้างในลึกๆอ่ะมันจะซ้อนกันหรือวะ ใช ่โมเคยพูดกับพระแบบเนี้ยพูดเหมือนพี่อย่างเงี้ยโอ้พระอาจารย์โมยังไม่มีทางยึดไม่มีทางไปไหนไม่ได้โมจะยึดไม่มีทาง มันซ้อน โมพูดอย่างนี้พระอาจารย์จะบอกว่าม ันพอใจอยู่ข้างในนิด ๆอย่าด่วนมันไม่ใช่พอใจพี่ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นใช่แต่ พี่จะไม่เห็นมัน เขาบอกว่าเวลาเดินจงกรมทำสติอะไรเขาบอกว่าอย่าไปตั้งใจอย่าไปทำอย่าไปอะไรเพื่อหวังผลจะได้ทุกคนเนี่ยถ้าเดินในแนวนี้แล้วทุกคนต้องการทั้งนั้นแต่เอาความต้องการไว้ห่างๆ เข้าใจไหมไม่มีใครพระพุทธเจ้าก็ยังต้องการแต่เขาเอาไว้ห่างๆภาษาคนที่พูดเนี่ยพูดแบบนั้นอ่ะบางครั้งฟังไม่ได้นี่ต้องเข้าใจหลักนี้ เพราะว่าตามหลักความจริงเนี่ยมันจะเอาความต้องการยกออกไปไว้ห่างๆมันทำไม่ได ้แต่จริงๆแล้วทุกคนอธิบายเนี่ยถามใครอยากเป็นใครอยากพ้นทุกข์มั่งทุกคนอยากหมดแต่เอาไว้ห่างๆ ถ้าคุณไม่ยังไง ไว้ห่าง เขาต้องไว้ห่างๆคุณไม่ได้ว่าอย่างสมมติว่าคำว่าต้องการอย่างเง ี้ ย ไว้ไม่ได้เพราะมันอยู่แต่ใช้คำพูดบอกว่าไว้ ยังมีคนสอนน้องอะค่ะ คือคำพูดเดี๋ยวบอกว่าไว ้อย่าไปอยาก เออ ไม ่ คุณปฏิบัติไม่ก้าวหน้าใช่ไหมเขาบอกอยากก้าวหน้าเขาบอกก็เนี่ยเขาอยากมันถึงไม่ก้าวหน้าเราบอกแต่เราโลกอยากไม่เป็นแม้แต่ว่าวันที่เราบอกว่างั้นจะได้นั่งดูมันวันนี้เราจะไม่อยากมันก็อยากอยู่ดีเพราะว่าไอ้ตรงที่เราบอกเราจะไม่อยากนั่นคือเราอยากก้าวหน้าเราก็เลยทำไปก ็ ได ้แต่อย่าไปฟังภาษาคำพูด เพราะนั้นมันก็เลยไม่รู้ ทุกคนอยากหมด นี่ไงที่มาบอกไงเนี่ยมันคือคำคู่ใช่ไหมในความอยากก็มีความไม่อยากในความไม่อยากมันมีความอยากเราจะไปทิ้งมันทำไมสองอันน่ะถูกไหมเราอย่าไปเกลียดมันน่ะเราก็จะดันมันออกไปบอกแล้วไงทุกสภาวะทุกปรากฏการณ์น่ะ ให้เราเรียนรู้แล้วเราดูมันแล้วเรายอมรับแล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋ออยากมันเป็นแบบนี้เวลาไม่อยากมันเป็นแบบนี้อย่าไปถึงเขาอย่าไปนั่นเขาเหมือนคนเราอ่ะพี่เราให้พี่ไม่อยากได้อ่ะอู้ไม่อยากได้อย่ามาเอาออกไปอะไรเงี้ยไอสิ่งที่เราอยากได้เขาไม่ให้ขอฉันเถอะขอฉันเถอะมันเหมือนว่าวอมันเหมือนอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมสิ่งที่มันตัวตนอ่ะมันมีกิเลสมันมีความคิดปรุงแต่งอ่ะมันยิ่งใส่เราอ่ะมันยิ่งใส่เราโดยเราไม่รู้ตัวเพราะนั้นเราเรียนรู้ไงอยากมันแค่นี้ดูที่มันจะอยากไปถึงสุดทางมันสุดมันแค่ไหนอึดดูไปเลยกล้าหาญดูมันไปเลยมันอยากแค่ไหนมันไปได้ไม่มากหรอกถ้าพี่มีสติรู้เท่าทันมันตลอดนะเหมือนอย่างโมอย่างเงี้ยครั้งหนึ่งอ่ะเมื่อไม่นานนี้เองแหละโมไปปฏิบัติที่ชัยภูมิใช่ปะแล้วพระก็ให้โมไปนอนกลุ่มคนเดียวซึ่งโมไม่เคยนอนเลยแล้วไม่มีไฟแล้วเดินไปไกลมากไม่มีใครเลยอ่ะแล้วโมอยู่คนเดียวอ่ะน่าไงวะต้องไปจริงๆแล้วอ่ะกลัวผีมากเลยอ่ะเพื่อนก็แบบโอ๊ยเอาผ้ามาเอาผ้าห่มไปด้วยนะไอ้อะไรนะผ้าเช็ดตัวไปด้วยจะได้ปิดหน้าต่างอันนึงเห็นแค่หน้าต่างอันเดียวก็พอไม่ต้องเห็น2อันก็ร้อนตายสิวะไม่เอาดิก็ร้อนนี่ก็จะมานอนได้ยังไงเอาแหละเผชิญก็เผชิญวะจะเห็นก็ช่างแม่งเหอะมันจะเห็นผีก็เอาเหอะไม่อยากมากกูเห็นเอ้าสู้กันไปเลยโอ๊ยมันแบบไปข้างนึงอะไรเงี้ยกลัวสู้มันไปไงอย่าไปเดินหนีมันมาให้เราเรียนรู้ก็นึกถึงคำผ่าไว้เงี้ยพอไปถึงก็ปูผ้าอะไรเรียบร้อยเสร็จก็ล้มตัวลงนอนมันก็เริ่มได้ยินแล้วเพราะมันเป็นใบไม้ใช่ไหมไอ้ใบไผ่ที่มันร่วงมามันจะแห้งไงแล้วมันก็เหมือนเสียงคนเดินดังแกะกะแกะกะแทนที่เราจะไปปูว่าแม่งผีแน่เลยก็ไปคิดว่าพวกมันงูนะมันก็เป็นหนูหรือแม่มันก็เป็นตุ๊กแกตัวสัตว์เลื้อยคลานอะไรตกใจอ่ะเฮ้ยทำไมไม่ปูผีวะทีเนี้ยก็เลยเอาเลยสู้กับมันเลยไงปุงเลยฉันให้กับปุงเอาเลยมาเลยเฟ้ๆที่เกลียดอ่ะที่กลัวสุดชีวิตอ ่ะให้มันปุงไม่ออก ปล่อยมันมาเลยปล่อยมันมาเลยให้มันมาดิเห็นปะเมื่อเรากล้าเผชิญถึงมันอ่ะ ม ันไม่มามันจะกลัวหรือว่า เราได้ภาวะที่นั้นเพราะเรารู้จักมันแล้ว มันจะกลัวไง จะตัดก่อนแต่เดี๋ยวมันจะมาบอกทีหลังว่ามันก้อนแรกมันจะตัดก่อน เดี๋ยว มันพอละเอียดขึ้นเรื่อยๆทีนี้มันจะเห็นแล้วว่า1 2 3 4 5ทำไมมันถึงตัด เขาถึงบอกไงว่าเหมือนที่หลวงพ่อมันไปพูดไงดูภายนอกย้อนกลับเข้ามาดูภายในตอนนี้กิเลสภายนอกคือกิเลสอยากอันนี้เห็นง่ายโกรธโลภหลงเนี่ยเห็นง่าย อย่างคุณเนี้ยพูดถึงอยากไม่อยากนะคุณเอาของหลวงพ่อสมบูรณ์เนี่ยไปใช้นะดูความรู้สึกตัวดูสบายสบายนะแค่นั้นอ่ะความคิดปรุงแต่งที่อยากไม่อยากอ่ะมันจะไม่มี หยุด มันจะหยุดอยู่ตรงเนี้ยดูคือดูว่าเราสบายแกใจไหมมันจะหยุดไปเลยมันจะ ตรงว่างๆ ใช่ หายไปเลย มันหายไป ตั วจะคิ ด ว่าอยากหรือไม่อยาก แล้วไปจะ เอาอย่างนี้ไปใช้ แต่ว่ามันดับแล้วมันก็ไปอีกนะ ใช่แล้วก็คอยดูตัวนี้บ่อยๆมันจะไม่เกิดสภาวะความต้องการ ที่สุดก็เหมือนคุณบอยพูดอ่ะที่หลวงพ่อมาตีสอนนะสภาวะข้างนอกเนี่ยก็ย้อนกลับมาก็เรื่องเดียวกันพูดในเรื่องเดียวกันแต่พูดไม่เหมือนกันเรื่องเดียวกันผมสรุปอย่างนี้นะไม่รู้ถูกหรือเปล่านะจริงเรื่องเดียวกัน ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยไอการที่เราไปดูแบบเนี้ยมันไม่ได้ถอนรากถอนโคนไงมูถึงบอกว่าอยู่ตรงนี้มองไปทางนี้แล้วมองไล่กลับมาไล่กลับไปไล่ใหม่ไล่มาทำไมพระพุทธเจ้าถึงให้กัลยาณสูตรเราพระพุทธเจ้าให้เราไล่แบบมีเหตุผลเมื่อไหร่ที่เราเดินเหตุผลนั่นแหละเราเดินปัญญาเราเกิดปัญญาแล้วอะสมาธิเรามีอยู่แล้วถูกปะการนั่งวิปัสสนาอะไรสมถะอะไรเงี้ยมันก็เกิดสมาธิสมาธิมันจะไปช่วยเรื่องสติเป็นกำลังของสติใช่ไหมฮะแต่ว่าปัญญาถ้าเรามีสติอย่างเดียวเราไม่มีปัญญาเราจะไม่เข้าใจถึงรากถึงโคนอ่ะแต่ถ้าเราเข้าใจถึงรากถึงโคนเนี่ยถอนมันแล้วอ่ะมันไม่เกิดอีกแล้วอ่ะ ขอคืนดูมันเฉยๆนั่นแหละ ใช่เรียนรู้มันไปมันไม่มีเรียนรู้จบหรอกมันไม่จบง่ายหรอก มันมีให้ดูเยอะแยะเลยจริงๆคุณหมอพูด พระพุทธเจ้าอ่ะมาตั้งแสนกับแสนกันจบง่ายนี้หรอไม่ง่ายหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ก็อย่าไปคิดว่ามันยากเขาบอกแล้วไงยากง่ายเนี่ยมันก็กลับมาหลวงพ่อสมบูรณ์เนี่ยใช่เลยมันก็กลับมา3จุดนี้แหละมันไม่ได้หนีออกจากนี้เลย เอาของอธิบายของหลวงพ่อสมบูรณ์ให้ฟังเลยเพราะว่าเอาหลักแนว